Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lemalar isimli kitabından 30. lemayı okuyorduk. 30. lema, Rabbimizin 6 ismini, Bismillahirrahmanirrahim, Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakemun, Adlun, Kuddus isimlerini tefekkürî bir tarzda kainat tefekkürüyle beraber tefsir ediyor. Şimdi kaldığımız yerden okursak, üstadımız kainattaki temizliğin Kuddus ismine bizi ulaştırdığını, ulaştıracağını anlatıyor, söylüyordu. Şöyle diyor, aynen öyle de. Kuddus isminin bir mazharı ve bir cilvesi olan süpürme, temizleme fiilleri. Kuddus ismi Cenab-ı Hakk'ın temiz, pak, mukaddes, münezzeh anlamına geliyor. Hiçbir kusurun, eksiğin, hiçbir efendim yanlışın ona ulaşmayacağı mukaddes mevkiinin, mualla mevkiin sahibi. O isim temizleme fiilini kainata tecelli edince, temizleme fiili şeklinde bir icraatı oluyor. Evet, Kuddus ismi kainatı temizliyor ve temizlettiriyor. İşte her yerde gördüğümüz süpürme, temizleme, o zat-ı vacibül vücudun, hem güneş gibi aşikar olan mevcudiyetini, varlığını, hem gündüz gibi aydınlık olan vahdaniyetini gösteriyorlar. Nasıl gösterir Allah'ın varlığını ve onun birliğini? Bu Kuddus ismi, temizlik, süpürme fiili. Bir fabrikaya veya okula girdiniz, temizliği, düzeni dikkatinizi çekerse, çekiyorsa, sizi hayran bırakacak kadar güzelse, iyi tanzim edilmişse, iyi temizlenmişse ne dersiniz? Bu şirket temizliğe çok dikkat ediyor. Bu okul çok güzel temizlenmiş dersiniz ve temizleyeni hatırlarsınız. İşte daha önce saydığımız tanzim, düzenleme ki kainatta büyük ihtişamıyla mevcuttur, görüyoruz tanzimi, düzeni. En yakın insan vücuduna bakın. Tevzin, ölçülü olma, ölçülü yapma. Tezyin, süsleme, güzelleştirme, tanzif, temizleme gibi her biri hakimane olan bu fiiller, azami bir noktada, bir dairede buluşuyorlar. Yani, diyelim ki insan vücudu, en yakın onu görüyoruz. Hem çok güzel tanzim edilmiş. Bakın, ayakları, elleri, gözleri nereye takılmış? Beyni nereye konulmuş, kalbi nereye konulmuş, her organın yerleşimine bakın, düzenine bakın, sonra tevzin fiili, o ölçülü yapan, ölçülü yapma, Adil isminin bir tecellisi, o da kalbiniz dakikada kaç atacak, ne kadar kan pompalayacak, ciğerleriniz ne kadar hava alıp verecek, damarlarınızda efendim basınç ne kadar olacak? Kan basıncı ne kadar olacak? Bütün bunları, vücut ısısını, her şeyi ve kainatın yapısındaki ölçüleri, hesapları, kitapları yapan ve icra eden Adil ismi. Kainatta bu da var. Sonra temizleme var. Şimdi insan vücudunda efendim, affedersiniz, tezyin, süsleme, güzelleştiriyor. Bakın, vücudunuzu deriyle örtüyor. Kaşınızı, gözünüzü ne kadar güzel yapıyor. Bütün canlıların her birine ihtiyaçları olan ne kadar güzel elbiseler giydiriyor. Ne kadar süslüyor, boyalıyor. Ve çiçekleri, ağaçları ne kadar güzel tezyin ediyor, süslüyor. Bir evin boyanması, badana yapılması, sıvanması gibi. Şimdi bir de temizlik ilave ediliyor. Değerli kardeşlerim, kanınız vücudunuzu temizliyor. Kanı, akciğerler, oksijen temizliyor gibi binlerce milyonla temizlik işi var. Bütün kainat temizleniyor. Bunları okumuştuk. İşte şimdi tanzim, tevzin, tezyin, tanzif gibi pek çok, yani hem güzelleştirme, hem ölçülü yapma, hem süsleme, hem de temizleme fiilleri. Bütün bu fiiller ve daha pek çok icraat, işler bir araya gelince, bir yerde buluşunca, aynı maksada hizmet edince, artık sani-i vahidi, bütün bu işleri yapan bir tek zatı görmemek için kör olmak lazım. Bir eve giriyorsunuz, önce odaların, koridorların yerleşim planı dikkatinizi çekiyor. Ne kadar güzel düzenlenmiş, planlanmış diyorsunuz. Aynı evin tavanındaki ışıklandırma sistemi, sonra yerdeki halılar, mobilyalar, güzelliği dikkatinizi çekiyor. Ne güzel tefriş edilmiş diyorsunuz. Sonra ölçülerine bakıyorsunuz, yerleşimi sizi hayran bırakıyor. Daha sonra evin temizliği, eşyanın temizliği dikkatinizi çekiyor. Ne kadar güzel temizlenmiş diyorsunuz. Sonra duvarlara, tablolara bakıyorsunuz, ne güzel süslenmiş, tezyin edilmiş diyorsunuz. Saksılar, ışıklar, renkler dikkatinizi çekiyor da. İşte iç içe bu fiiller, bütün yeryüzü için düşünülünce, sani-i vahidin şefkat ve muhabbetle, hikmet ve inayetle bizi ve bütün kainatı temizlediği, süslediği, tanzim ettiği, düzenlediği, misafir ettiği, ağırladığı her şey gayet güzel görünüyor. Onu hayranlıkla seyredin, muhabbetle seyredin, saygıyla onun ef'alini takdir edin. Sübhanallah diyelim, elhamdülillah diyelim onun bu icraatına ve Esma-i Hüsna'sına karşı. Esma-i Hüsna'nın, o mübarek isimlerin çoğunun, belki bin bir esmanın her birinin bu büyük dairede böyle birer büyük tecellileri var. Yani düzenleme gibi, temizleme gibi her ismin bir tecellisi var. Ve o tecelliden gelen fiil, büyüklüğü ölçüsünde açıklık ve katiyetle vahidi ehadi gösterir. Yani demek ki, yüz isim, yüzlerce isim, pek çok icraatıyla ve kainattaki hikmetli icraatlarıyla, güzel icraatlarıyla, bir tek zatta birleşir, buluşurlar. Hep onu gösterirler. Biz de her vesileyle, yani rızkımızı gördüğümüz zaman hep onu bulmalıyız, bilmeliyiz. Rezzak, Latif isimleriyle. Bizim midemizi düşündüğünü, midemizin açlığından haberdar olduğunu düşünüp, ya Habir, ya Alim demeliyiz. Ona yönelmeliyiz. Kainattaki güzelliği görüp, ya Cemil demeliyiz, ya Müzeyyin demeliyiz. İşte böyle her isimden ve icraatlarından ona yönelmeliyiz, onu görmeliyiz. Evet, her şeyi kanun ve nizamına itaat ettiren umumi hikmet. Bakın, güya tabiatta her şey şöyle oluyor, böyle oluyor, kendiliğinden oluyor gibi, böyle bir şey yok. Tabiatta herkes iyi biliyor, özellikle okuyanlar, fen bilimlerini okuyanlar kesinlikle biliyorlar ki, kainatta kanun ve nizamın hesabı yok. Pek çok maddesi var. Ve varlık alemi en küçük maddelerden en büyüklerine kadar her şey bu kanun ve nizama uymak mecburiyetindedir. Her şeyi kanun ve nizamına itaat ettiren umumi bir hikmet var. Kanun ve nizamı hikmetli onun, anlamlı, faydalı, lüzumlu. Ve her şeyi süsleyen, her şeyin yüzünü güldüren tebessüm, onların yüzlerine bir tebessüm cilası, boyası süren şamil bir inayet var. Süslemek o inayetten geliyor. sevdiği için mahlukatını süslüyor, güzelleştiriyor. Ve her şeyi sevindiren, memnun eden geniş bir rahmet var. Eğer her şeyde bir sevinç, bir memnuniyet varsa, yaşayışlarından, kuşların uçmasından, ötmelerinden, insanların tavır ve hareketlerinden, yani elimden memnunum, ayağımdan memnunum, midemden memnunum, gözümden memnunum, görüyor, her birisi çalışıyor organlarım. Bin bir yönden memnunum ben, güneşimden memnunum, havamdan memnunum. İşte hepimizi sevindiren ve memnun eden geniş bir rahmet var. Memnuniyet yayıyor ve bütün canlıları besleyen ve lezzet veren, bakın sadece beslemekle kalmıyor, bir de lezzet veriyor, tat veriyor, tadıyla besleyen, yine memnun eden, umumi bir iaşe var, besleme, her şeyi besliyor. Burada yani bu inayete, bu rahmete, bu iaşeye, bu hikmete umumi olarak hepsine birden bakalım. Ve her şeyi her şeye bağlayan, birbirine faydalı, birbirine yardımcı kılan ve hatta bir derece bir şeyi başka her şeye sahip yapan hayat ve ihya gibi, hayat vermek, ihya etmek fiili. Evet, yani şöyle, Cenab-ı Hak hayat verdiği için, canlı olduğum için eli görüyorum, bu el benim elim diyorum. Halbuki el dediğin şey hücrelerden ve maddelerden ibarettir. Neden benim olsun ki? Ama canlı olduğum için bu eli sinirlerle, dokularla, hücrelerle, kan damarlarıyla bir merkeze bağlamış Cenab-ı Hak. Hayat yoluyla bu el benim elim, bu tırnaklar benim tırnağım, bu ayaklar benim ayağım dediğim gibi, şu toprak, şu arazi benim arazim, şu güneş benim güneşim, şu hava benim havam, şu kuşlar benim kuşlarım, şu hayvanlar benim hayvanlarım gibi, bu hayat sebebiyle, canlı oluş sebebiyle, bütün mahlukat ile, bütün varlık alemiyle bir ilgi kuruyorum, bir ilgim var. İşte her şeyi birbiriyle böyle hayat sebebiyle, hayat vasıtasıyla birbirine bağlıyor. Hayatı kaldırsanız, hayatı yok etseniz, hiçbir şeyin hiçbir şeyle ilgisi kalmaz. Evet, ölen insanın eliyle ayağıyla hiç ilgilenmediği, hiçbir şeye sahip çıkmadığı gibi. Ne güneşin doğup batması, ne rüzgarların esmesi, ne yağmurun yağması, ne çiçeklerin açması ölen insanı ilgilendirmiyor. Demek Cenab-ı Hak hayat vasıtasıyla, ihya etmekle ve hatta hayata hizmet ettirdiği varlıkları da birbirlerine hikmetli bir şekilde bağlıyor. Yani rüzgarı, yağmuru, bulutu, güneşi, denizleri, okyanusları birbirine hikmetle bağlıyor. Çünkü onları beraber hizmet ettiriyor. Okyanuslar buhar veriyor. Güneş buharlaştırmak için ısıtıyor denizleri. Sonra rüzgar o buharları, o bulutları gezdirmek için bir vazife yapıyor. Önüne katıyor, sürüyor, götürüyor. Bakın, sonra da yağmura dönüşüp yeryüzüne iniyor. Çiçekler, ağaçlar, bitkiler, insanlar, hepimiz istifade ediyoruz. İşte bizi ve bütün canlı cansız bütün varlıkları ve olayları hikmetle birbirine bağlayan, hakim olan, hayattar olan, hikmetle, anlamla bağlayan, faydalı kılan birbirine hayat sahibi bir zat var. Işık güneşten geldiği ve güneşi gösterdiği gibi onlar da bir tek zat-ı hakim, kerim, rahim, rezzak, hay ve muhiden geliyor. Işık güneşten geliyor. Işık güneşten geliyor ve güneşi gösteriyor. İşte tabiatta gördüğüm hikmet, ilim, rahmet, inayet, iaşe, hayat vermek, hepsi hakim olan, kerim olan, rahim olan, rezzak olan, kendisi diri olan ve her şeye hayat veren o zattan geliyor. Işığın güneşten geldiği gibi. Ve apaçık hep onu gösteriyorlar. Eğer her biri apaçık Allah'ın bir olduğunu gösteren, kainat kadar geniş bir alanda hükmeden, o yüzlerce fiilden, yani Allah'ın bin bir türlü icraatından, bir tekine bile, bunlar bu iş, vahidi ehadin işi değil denilse, yüzlerce yönden muhaller ortaya çıkıyor. İmkansız, o işin olması imkansız oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın tanzimi olmasa, murad-ı sübhanisi olmasa, hayatın vücut bulması mümkün değil. Çünkü hayatın vücut bulması için binlerce şartın çok ölçülü bir şekilde, binlerce olayın çok ölçülü bir şekilde bir araya gelmesi lazım. Bir teki bile, evet bir tekini aradan çekseniz, bütün olayları yıkarsınız. Hiçbiri diğerine bağlanamaz. Evet, adeta bir lokomotife bağlanmış vagonların bir tekinin ayrılmasıyla kendinden sonraki bütün vagonların lokomotiften ayrılıp gitmesi gibi, kopması gibi bir hadise. Hiçbirisi artık hikmetli bir yolculuğa çıkmaz. Tabiatta temizlik varsa, bütün kainatın eczasında, parçalarında, her şeyinde var. İnsan vücudunda var, kanımız temizleniyor, ciğerlerimiz temizleniyor, hücreler temizleniyor. Bakın, evimiz temizleniyor, havamız temizleniyor. Her yerde var. Eğer kainatta güzellik varsa, benim vücudumda var, gökyüzünde var, yeryüzünde var. Her yerde var. Fıtratta olaylar ve fiiller ve işler tek elden çıktığındandır ki hepsi birbirine benziyor ve bir nizama tabi oluyor, bir kanuna, birliğe ulaşıyor hep. Hep biri gösteriyorlar. Eğer bir tanesi vahidi ehadin işi değil denilse, o olayı izah edemezsiniz. Ne o hikmeti, ne o güzellikleri, ne de ilim ve irade isteyen bir işi açıklayamazsınız. Mesela onlardan değil hikmet, inayet, rahmet, iaşe, hayat vermek gibi apaçık olan hakikatler ve vahdani deliller, hep Allah'ın birliğini gösteren deliller, belki yalnız temizlik fiili bile, temizlik sadece temiz oluş, bunu bile kainatın halikine vermezsen, yani o temizliyor her şeyi demezsen, o vakit bak ne ortaya çıkıyor. Ehli dalaletin o inkar mantığına göre, tabiattaki temizlik kuralına uyan bütün zerreler, sinekler, ta elementlere, yıldızlara kadar, bütün mahlukatın her biri, koca kainatın süslenmesini, ölçülerini, dengelerini, düzenlerini, temizliğini bilecek. Yani zerreler, atomlar, kainatı temizlemek isteyecekler. Zerreler, atomlar, kainatı güzelleştirmek isteyecekler. Ona göre adım atacaklar. Nasıl olacak? Eve aldığınız bir temizlikçiye bile, bir hizmetçiye bile, neleri temizleyeceğini ve nasıl temizleyeceğini, bu evin düzeninin nasıl olduğunu, mutfağa soktuğunuzda ocağın, elektriğin vesairenin nasıl bir düzen içinde olduğunu önce öğretirsiniz de ondan sonra hizmet ettirirsiniz. Yoksa yanlış yerden alır, yanlış yere koyar. Ölçülerini, ayarlarını bozar sizin cihazlarınızın. Çamaşır makinenizi kullanacaksa bir hizmetçi, ona önce çamaşır makinesini nasıl kullanacağını öğretirsiniz. Yoksa dokunmasına müsaade etmezsiniz. Ya bu kainatı kainatın düzeninde, tanziminde, güzelliğinde, temizliğinde, her türlü hikmetli işinde, hayatında hizmet eden bütün zerreler, hücreler, her şey, sinekler, böcekler. Evet, bunların hepsi büyük bir meclis kurulacak, bir istişare meclisi kurulacak. Bunların da hepsi oraya üye olacaklar. Kainatı nasıl temizleyelim diyecekler. Bunlara kurs verilecek, eğitim verilecek. Ve herkes dersini aldıktan sonra al yuvarlar kanı temizlemeye, ak yuvarlar vücudu mikroptan temizlemeye, sinek yüzünü gözünü temizlemeye, böcek şöyle temizlenmeye, bir başkası gökyüzünde bulutlar, yağmurlar, rüzgarlar tozu toprağı nasıl temizleyeceğini, herkes vazifesini aldıktan ve öğrendikten sonra görevinin başına gidecek ve kainatı temizlemeye el birliğiyle çalışacaklar. Öyle mi? İşte bütün kainatın bir istişare meclisine oturup orada tartışarak, görüşerek, kurs alarak böyle bir temizlik işine giriştiğini düşünmek gerekiyor. Eğer Allah'ı kabul etmezseniz, böyle hurafeli, safsatalı, olmayacak işleri, yüzlerce, binlerce olmayacak işleri, akıl dışı şeyleri kabul etmen gerekiyor o zaman. Başka türlü ne kainattaki güzelliği, ne kainattaki temizliği açıklayamazsın, izah edemezsin. Evet, eğer şu gündüzü dolduran ışığın ve bütün parlak şeylerden bize yansıyan hayali güneşciklerin, gerçek güneşten geldikleri ve bir tek güneşten yansıyan ışık oldukları kabul edilmezse, o vakit bütün yeryüzünde parlayan cam parçalarında ve su damlalarında ve kar, karın parlak yüzeyinde, hatta havanın zerrelerinde görünen parlamaların her birinin, yansımaların her birinin gökteki güneş gibi gerçek birer ışık kaynağı olduklarını kabul etmek gerekir. Ki bütün o ışıklar var olabilsin. Değerli kardeşlerim, burada dersimize bir ara veriyoruz. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 30. lemadan, yani Bismillahirrahmanirrahim, Ferdun Hayyun Kayyumun Hakemun Adlun Kuddus ismi azam sayılan bu mübarek, bu mukaddes isimlerin tefsirinden okuyorduk. Kuddus isminin son kısımlarına gelmiştik. Üstadımız diyordu ki, Kuddus ismi pak, nezih, münezzeh, mukaddes manalarına gelir. Cenab-ı Hakk'ın kendisi temiz, nezih, mukaddes olduğu gibi, kendi kainatına, kendi kainatını da temiz, güzel, tertemiz görmek ister. Kainattaki icraatı kendine yakışır. Onun içindir ki, kainatı temizler, temizliyor, temizlettiriyor. İnsan vücudunu temizliyor, temizlettiriyor. Bütün dünyayı, bütün canlıları tertemiz yapıyor. Biz evimizde banyomuz olduğu halde, her gün banyo etmesek ya da üstadımızın ifadesiyle haftada bir gün yıkanmasak veya fabrikanın atıkları ortada bırakılsa veya bir ev bir ay süpürülmese, bir hafta süpürülmese ne hale geliyor? Ev düzenlenmezse, ev temizlenmezse, ev tanzim edilmezse ne hale geliyor? Evet, karma karışık ve yaşanmaz bir hale geliyor. Eğer dünyada Cenab-ı Hakk'ın Kuddus isminden gelen temizlik, nezahet, tanzif, temizleme fiili olmasaydı, ne denizlerde yaşanabilirdi, ne karalarda yaşanabilirdi. Denizler bir bataklığa, yeryüzü bir çöplüğe dönerdi. Denizlerde ve karalarda yaşayan varlıklar, bir an durmayıp ölüme kaçacaklardı. Evet, her yer yaşanmaz bir pislik, düzensizlik içerisinde, karmaşa içerisinde kalacaktı. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi tanzif etmesi, temizlemesi, güzelleştirmesi, tanzim etmesiyle, yeryüzü bizim aşık olacağımız kadar güzel bir dünya haline geldi. Gökyüzü bakmaya doyamayacağımız kadar güzel oldu. Çiçekler bakmaya kıyamayacağımız kadar güzel oldu. Cenab-ı Hakk'ın tanzim, tanzif, tezyin, güzelleştirme iradesinden geliyor her şey. Işık güneşten geldiği ve güneşi gösterdiği, güneşe işaret ettiği gibi, tabiatta gördüğümüz bu icraatlar, bu fiiller, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesine, yani Kuddus ismine, Tahir ve Mutahhir ismine, Temiz ve Temizleyici ismine, Müzeyyin ismine, Güzelleştirici ismine, Cemil ismine, Güzel ismine işaret ediyor. Hep onu gösteriyorlar. Yoksa eğer onun iradesiyle, onun bu mahlukatı temizlikte çalıştırmasıyla bir tanzim, bir tanzif olmasaydı, üstadımız diyor ki, bütün kainatın eczası bir araya gelip, şu kainatı temizleyelim diye karar alacaklar ve nasıl temizleyelim diye istişare edecekler, her birisi bir görev alacak, İş bölümü yapacaklar ve herkes işini yapacak, temizleyecek. Yeryüzü, gökyüzü, insan vücudu, mahlukatın vücutları böylece tertemiz olacaktı. Böyle bir şey imkansız. Böyle bir şeyi düşünmek mümkün değil. Böyle bir istişare meclisi yok. Tabiatta varlıkların birbirlerinden haberi yok. Kimse kimseyle ilgilendiği yok. Her şeyle ilgilenen, her şeyi birbiriyle ilgili kılan, hay ve muhyi olan Allah'tır. Hikmetiyle her şeyi her şeye bağlamış. Değerli kardeşlerim, işte gel bak diyor üstadımız. Dalalet ve küfür, kainatta varlığı apaçık görünen hakikatleri, açıklamakta nasıl içinden çıkılmaz bir bataklığa giriyor. Kainattaki temizliği açıklayamaz inkar. Allah'ı kabul etmeden temizliği açıklayamazsınız. Allah'ı kabul etmeden plansız, projesiz şu mükemmel nizamı açıklayamazsınız. İnsan vücudundaki düzeni açıklayamazsınız. Hakeza. Dalaletteki cehaletin ne kadar ahmakça bir cehalet olduğunu gör. Hani derler ya, bu kadar cehalet ancak öğretilmekle olur diye. İşte dalaletteki cehalet ancak inatla olur, ısrarla olur. Yoksa kainattaki nizamı, kainattaki düzeni, kainattaki temizliği, kainatta görülen rızık, besleme hakikatini bunları gördükten sonra, daha yüzlerce fiili gördükten sonra Allah'ı kabul etmemek ahmakça bir cehalettir. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman diyelim. Allah'ım, bütün hamd ve medih, övgü sanadır. Sen bize İslam dinini ve sağlam bir imanı ihsan ettin. Kendini tanıttın. Biz sana iman ettik. Ama seni azametinle tanımaya gücümüz yetmiyor. Senin mukaddes isimlerini azametiyle, hakkıyla bilmeye gücümüz yetmiyor. Biraz şu tefekkür dersleriyle, hakkıyla değilse de, hiç değilse, azametini kavramaya, anlayamayacağımız kadar azametle hükmettiklerine, kainatta hükümlerinin ceryan ettiğine iman ediyoruz. Bunu anladık, bunu kavradık. Senin mukaddes huzurunda, ulvi huzurunda secde etmemiz, rükû etmemiz, sana övgüyle, minnetle, hamdle, efendim sevgimizi, muhabbetimizi arz etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Bu tefekkür derslerinden. Değerli kardeşlerim, eğer birçok şeyi tefekkürle, birçok hakikati tefekkürle geliştirmez ve kainatta kendini göstermesiyle, yani kainattaki tecellileriyle onu görmezseniz, yani mesela bir işte temizleme hakikatini kainattaki tecellisiyle görmezseniz, kendi dar aklımız, kendi dar görüşümüz kadar Kuddus ismini çok dar anlamda anlarız. Rızık meselesini yalnız kendi rızkımız olarak anlarız. Çok dar anlamda anlarız. Küçük bir köyden, eskiden, küçük bir köyden, küçük bir ilçeye bir kadın gelmiş, o küçük ilçede 3-5 bin kişinin yaşadığını görünce, Allah'ım bu kadar insanı nasıl besliyorsun demiş. Nereden bulup da bunlara rızık veriyorsun? Değerli kardeşlerim, demek ki o insanı, öyle bir insanı bir de İstanbul'a getirseniz, milyonlarca insanın arasında bir gezse, şaşkına dönecek. Allah'ım bu kadar insana nereden su veriyorsun, nereden hava, oksijen veriyorsun, nereden rızık veriyorsun diye. İşte bu rızık verme hakikatini, bütün mahlukatın beslenmesi olarak gördüğün zaman Allah'ı anlaman değişir. Tefekkürle rızık meselesini ve Rezzak ismini anlaman değişir. Kuddus ismini anlaman değişir. Demek ki tefekküre bu bakımdan ihtiyacımız var. Sadece Allah'ın varlığını ve birliğini bilmek için değil, Rabbimizi daha iyi tanımak için tefekküre ihtiyacımız var. Evet, kainat sarayını tertemiz tutan bu ulvi, umumi temizleme fiili, elbette ismi Kuddus'un tecellisidir ve onun işleridir. Evet, nasıl ki bütün mahlukatın tesbihatları, Sübhanallah demeleri, ismi Kuddus'a bakar. Allah Sübhan'dır, mukaddestir. Öyle de mahlukatının her yönden temiz olmaları da Kuddus ismi tarafından isteniyor. Yani Allah kendi temiz olduğu gibi mahlukatının da temiz olmasını istiyor. Mahlukatının temizliği de onu gösteriyor. Bir başka noktaya da dikkatimizi çekiyor haşiyede üstadımız, bir dipnot yazmış. Kötü hasletler, batıl itikatlar, günahlar, bid'alar, bunlar da manevi kirler. Cenab-ı Hak bunları da sevmiyor. Maddi kirleri sevmediği, istemediği ve onları bir şekilde temizlediği gibi, yani mesela şirk bir kirdir, onu tevhid inancıyla temizliyor. Günah bir kirdir, istiğfarla, affetmekle onu temizliyor. İşte bu manevi kirlerden de temizlenmeye gayret etmeliyiz. Kuddus ismi bunu da istiyor. Temizliğin Allah ile olan bu kutsi ilgisindendir ki, En-nezafetü minel iman hadisi, temizliği imanın nurundan saymış. Temizlik imandandır demiş. Estaizu billah. İnne Allaha yuhibbu tevvabin ve yuhibbul mütetahhirin. Ayeti dahi temizlenmeyi Allah tarafından sevilmenin bir yolu olarak göstermiş. Allah tevbe edip temizlenenleri, yıkanıp temizlenenleri, ikisini de sever. Evet, değerli kardeşlerim. Kuddus ismi burada tamam oldu. 30. lem'anın ikinci nüktesi olan Adil ismini okuyacağız. Estaizu billah, bismillah. Ve in min şeyin illa indana hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin ma'lum. Hiçbir şey yoktur ki bizim katımızda onun hazineleri olmasın. Ve biz o hazinelerden, o hazinemizden, sonsuz hazinemizden belli miktarlarda indirmekteyiz. İndirmekteyiz, evet. İhtiyaç olduğu kadar, lazım olduğu kadar, insanların, mahlukatın ihtiyacı, lüzumu, hikmetin gereği kadar indirmekteyiz. Ateş, sonsuz bir enerji. Kainatta dehşet yakıcı alevler, ateşler var. Dünyaya ne kadar ısı lazımsa, güneşten o kadarını alıp veriyor bize. Vücudumuzda 36 derecelik ısı lazımsa, o gökyüzünde, güneşte mevcut olan, o da Allah katındandır, onun enerjisi, ateşi de, neredeyse sonsuz de diyebileceğimiz o ateşlerin, o enerjilerin, çok cüz'i bir parçasını bizim vücudumuza 36 derece olarak ihsan ediyor. Onun katında sonsuz hazineler var. Bize o sonsuzluktan hikmeti iktiza ettiği ve bizim ihtiyacımız olan kadarını ihsan ediyor. Bu ayetin bir nüktesi ve bir ismi azam veyahut ismi azamın altı nurundan bir nuru olan Adil isminin bir cilvesi. Birinci nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. Değerli kardeşlerim, tekrar edelim, bakın. Yine Adil isminin tefsiri olan şu hakikatler, şu güzel hakikatler de üstadımıza Eskişehir hapishanesinde ihsan edilmiş. Hapishane onun için bir tefekkürhane, bir dershane, bir medrese. Hazreti Yusuf'un medresesi gibi. Ey ona zulmetmek, onu hizmetinden engellemek, alıkoymak için onu hapseden zalimler. O şimdi ölüp gitmiş ve cezalarını bulmuş olan zalimler. Bu mübarek insanı hapsettiniz. Onu anlamaya hiç çalışmadınız. Ne diyor demediniz. Onu sanki sürekli baş olmak için çalışan bir politikacıymış gibi, kendi politikanızın muhalifiymiş gibi hep onunla mücadele ettiniz. Hayır, siz onun itikadıyla mücadele ettiniz. O itikadını hapishanelerde de ispat etti. Ama siz bugün dünyadan ayrılıp gitmiş olmakla onun dava ettiği ahiret cezasını, ahiret mahkemesini buldunuz. Şimdi değerli kardeşlerim, Adil ismini okuyoruz. Üstadımıza uzaktan uzağa bana görünen hakikatleri yaklaştırmak için temsil yoluyla şöyle deriz diyor üstadımız. Şu kainat öyle bir saraydır ki, değerli kardeşlerim bakın, biz hiçbir fizik ve kimya kitabında bile görmedik şu ifadeyi. Kainatı bir bütün olarak görme ve gösterme kainat bir bütündür. Nasıl ki midenizi tek başına ele alamazsınız. Nasıl ki böbreğinizi tek başına ele alamazsınız. Böbreğin tek başına hiçbir anlamı yoktur. Vücut içerisinde bir organ olmasa. Ama görüyorsunuz ki böbreğiniz bir vücudun makul, lazım, önemli bir parçasıdır. Hikmetli bir parçasıdır. Gözleriniz vücut denilen şu mükemmel sarayın bir parçasıdır. İşte kainata bir saray olarak bakabilmek, vücuda bir bütün olarak bakabilmek, insanı tanırken kainat içerisindeki yeriyle ve kainatın bütün eczasıyla beraber onu görebilmek. Üstadımız bize bunları öğretiyor. Kainat öyle bir saraydır ki, sarayın hani pencereleri var, kapıları var, duvarları var, tavanı var, tabanı var, mobilyaları var, ışıkları var. Böyle. Kainat böyle bir saray. İşte bu alem öyle bir saraydır ki, tavanında güneş, ay birer lambadır. Bütün yıldızlar yaldızlanmış gibi pırıldayan, parıldayan birer lambalarıdırlar. Yeryüzü birer halı, kilim gibi serilmiş tabanıdırlar. Ne güzel, mobilya gibi döşenmiş, oturmamız için, yaşamamız için, rahat etmemiz için. Bütün bir kainat böyle bir saraydır. Ve o sarayda, ama öyle büyük bir saray ki, mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Nasıl bir saray ki, içinde çok saraylar olan bir şehirdir orası. Ama tahrip ve tamirler içinde çalkalanıyor. Göğe bakın, gökte yeni inşa edilmekte olan galaksiler var. Bizim Samanyolu galaksimiz, tahminen diyelim ki 14-15 milyar yıllık bir galaksi, bizim yıllarımızla ölçüldüğünde. Bizim güneşimiz, orta yaşlı veya ömrünün orta yaşlarında yaşayan genç bir yıldız. Ama gökyüzünde henüz yeni doğan yıldızlar var, bir de yaşlı galaksiler, yaşlı yıldızlar var. Ömrünü tamamlamış galaksiler, ömrünü tamamlamış yıldızlar var. Bir yerde varlık kendi içine çökerken, bir yerde adeta kendi içinden doğmakta. Yeni galaksiler, yeni yıldızlar. Uzay boşluğuna baktığımız zaman bunları hep görüyoruz. Yeryüzüne baktığımızda da yeni yumurtadan çıkmakta olan milyarlarca çeşit canlılar. Evet, bir yandan da ömrünü tamamlamış ihtiyar canlılar, ölüme yaklaşmış canlılar. İşte böyle bir saray, bir yandan yıkılıyor, bir yandan yapılıyor. İnsan vücudu da öyle, bir yandan yapılıyor, bir yandan yıkılıyor. Her an. Ben böyle bir dünyaya, böyle bir kainata geldim. Yıkılan ve yapılan bir kainata, bir memlekete geldim. Ve ben de o şehre girdim. Her şeyle beraber yapıldım ve yıkılıyorum. Yıkıldım. O şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Ama öyle büyük bir şehir ki, onun içinde bir memleket var, bir ülke harp ve hicret içinde kaynıyor. Sürekli savaşlar oluyor, bir yandan ölenler, doğanlar, bir yandan ülkesini terk eden, hicret edenler. Dünya böyle bir dünya, şehir böyle bir şehir, efendim, saray böyle bir saray. O memlekette her zaman ölümle hayat arasında yuvarlanan, gelgitler yaşayan sayısız trilyonlarca alem var. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde, bu iç içe olan alemler, şehirler, memleketlerde o kadar hayret verici bir denge, bir düzen ve terazi hükmediyor ki işte burası çok önemli. Bu sonsuz varlık alemindeki hareketlerin, değişimlerin hepsi gelir ve giderler. Hepsi gelip gidiyorlar. Hepsi oluyor, yıkılıyor, yapılıyorlar. Savaşlar oluyor, hicretler oluyor ama her an bütün kainatı gören ve her an her şeyi dikkatle gözden geçiren bir tek zatın terazisiyle ölçülüyor, tartılıyor, dengeleri, düzenleri korunuyor, kuruluyor ve katiyen bozulmuyor. Hiçbir memleket böyle olamaz değerli kardeşlerim. Bakın ekonomik dengeler bir memlekette en küçük bir şeyle bozuluyor, sarsılıyor. Evinizin dengesi bile her zaman bozulmaya namzettir, mümkündür. Ama gelin görün ki bu kadar hareketli, bu kadar tahribat ve tamirat içerisindeki bir alemde hayatın dengesi, huzur, ahenk sürekli var oluyor. Dengeyi muhafaza ediyor. Ölen balıklar çok ama yeni dünyaya gelen balıklar da var. Ölen balıklar denizi kirletir ama hayır, onları yiyerek temizleyen balıklar da var. Bütün kainat böyle. Temizliyor, yeniden tanzim ediyor, yeniden yeniye süpürüyor. Her gün bu temizlik, bu düzenleme, bu yaratma devam ediyor. Yok eğer bir defada 1000 yumurta bırakan balıklardan bir balık başıboş olsaydı ve bir çiçekte 20.000 tohum veren haşhaş gibi bir bitki ve sel gibi akan elementlerin hücumuyla denge ve düzeni bozuverecekmiş gibi görünen ve her yeri istila edecek gibi yayılan sebepler başıboş olsalardı, yani böyle fırtınalar gibi her şeyi her şey sarsaydı veyahut maksatsız serseri tesadüf ve mizansız, terazisiz, kör kuvvete, şuursuz, zulmetli tabiata havale edilseydi, yani onlar yapıyor, onlar sağlıyor bu düzeni denseydi, varlıkların ve bütün kainatın dengesi öyle bozulacaktı ki, bir senede, ne bir senesi, belki bir günde, bir saatte her şey alt üst olurdu. Evet, insanın vücudunu bir miktar, bir saat kendi haline bırakın, görün nasıl bozuluyor. Öyle bakım istiyor insan vücudu. Öyle tartı ölçü istiyor. Nabzının atışı değişse, şeker düzeni bozulsa veya bilmem bir başka şey olsa, hemen birkaç dakika içinde bakarsınız şeker komasına girmiş, felç olmuş, kanama geçirmiş bir insan. Demek ki kainat da böyle, tabiat da böyle. Sürekli temizlenmese, sürekli tanzim edilmese, sürekli nabzı tutulmasa, ölçülmese, sürekli teraziler, bir fabrika düşünün değerli kardeşlerim. O fabrikanın her yerinde saatler görürsünüz. O saatler fabrikanın bütün makinalarının basınçlarını, hızlarını vesairesini, ısısını ölçer durur. Her yerde saatler vardır. Arabanızda da o saatler var. Hız saati var, ısı saati var, benzin saati var. Eğer bir tanesi bozulsa ve ayar bozulsa, bir anda bozulur. Arabanızda, fabrikanızda, vücudunuzda. Demek ki eğer kainatta ve insan vücudunda bir karmaşa yoksa, bir istila yoksa, bir bozulma yoksa, bir düzen varsa tesadüf yok demektir. Hikmetli bir kudret eli sürekli tanzim ediyor demektir. Evet, değerli kardeşlerim. Dersimize inşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Burada dersimize son veriyoruz. İyi haftalar diliyorum.